مرحبا مرحبا مرحبا, عید میلاد نبی ہے دل بڑا مسرور ہے, عید دیوانوں کی تو بارہ ربیع النور ہے, عید میلاد نبی ہے دل بڑا مسرور ہے, عید دیوانوں کی تو بارہ ربیع النور ہے. مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا, جب تلک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں, جب تلک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں, تب تلک جشن ولادت, تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے, تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا, عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے, عید دیوانوں کی تو بارہ ربیع النور ہے. مرحبا بولو مرحبا مرحبا مرحبا, چار جانب ہم دیے گھی کے جلاتے جائیں گے, چار جانب ہم دیے گھی کے جلاتے جائیں گے, گھر تو گھر سارے محلے, گھر تو گھر سارے محلے کو سجاتے جائیں گے, گھر تو گھر سارے محلے کو سجاتے جائیں گے. مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا, عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے, عید دیوانوں کی تو بارہ ربیع النور ہے. مرحبا مرحبا سچ مرحبا مرحبا, عید میلاد النبی تو عید کی بھی عید ہے, عید میلاد النبی تو عید کی بھی عید ہے, دل گلی ہے عید عید, دل گلی ہے عید عید, عید میلاد النبی دل گلی ہے عید عید, عید میلاد النبی. مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا, عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے, عید دیوانوں کی تو بارہ ربیع النور ہے. مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا, ہم ربیع النور میں جیسے ہرے لہرائیں گے, ہم ربیع النور میں جیسے ہرے لہرائیں گے, ساری گلیاں روشنی سے, ساری گلیاں روشنی سے جگمگاتے جائیں گے, ساری گلیاں روشنی سے جگمگاتے جائیں گے. مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا, عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے, عید دیوانوں کی تو بارہ ربیع النور ہے. مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا, ہم جلوس جشن میلاد النبی میں جھوم کر, ہم جلوس جشن میلاد النبی میں جھوم کر, راستے بھر مرحبا کی, راستے بھر مرحبا کی, راستے بھر مرحبا کی دھوم مچاتے جائیں گے, راستے بھر مرحبا کی دھوم مچاتے جائیں گے. مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, مولا کی آمد مرحبا, ملجا کی آمد مرحبا, عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے, عید دیوانوں کی تو مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا جو کر سارے کہا قیامت مرحبا جو کر سارے کہا قیامت مرحبا جو کر سارے حشر میں بھی ہم یہی ہیں حشر میں بھی ہم یہی نعرہ لگاتے جائیں گے حشر میں بھی ہم یہی نعرہ لگاتے جائیں گے مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید دیوانوں کی تو بارہ ربیع النور ہے مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا منعقد کرتے رہیں گے اجتماع ذکر و نعت منعقد کرتے رہیں گے اجتماع ذکر و نعت دھوم ان کی نعت خوانی دھوم ان کی نعت خوانی مچاتے جائیں گے دھوم ان کی نعت خوانی کی مچاتے جائیں گے مر لو نیت خوب کوشش کر کے ہم اپنا عمل مدنی انعامات پر ہر دم براتے جائیں گے اور کر لو نیت سنتوں کی تربیت کے واسطے قافلوں میں ہم سفر کرتے کراتے جائیں گے خوب ترسے سی جنازے پر خدا کی رحمتیں قبر پر سرکار کی نعتیں سناتے جائیں گے حشر میں دیر دیوار ہم دے عطار ہیں حشر میں دیر دیوار ہم دے عطار ہیں حشر میں دیر دیوار ہم دے عطار ہیں نعت سلطان مدینہ نعت سلطان مدینہ نعت سلطان مدینہ گنگناتے جائیں گے نعت سلطان مدینہ گنگناتے جائیں گے نعت خانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید دیوانوں کی تو بارہ ربیع النور ہے اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے ذرہ ذرہ سب جہاں کا نور سے معمور ہے مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا وہاں کیا بات اس مہینے کی وہاں کیا بات اس مہینے کی جو موٹا دل کے باغ نور آیا وہاں کیا بات اس مہینے کی بولو وہاں کیا بات اس مہینے کی یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے یہ کون سے شہ پالا کی آمد آمد ہے یہ آج کیا ہے زمانے نے رنگ بدلا ہے یہ آج کیا ہے کہ عالم کا ڈھنگ بدلا ہے فرشتے آج جو تمہیں بچانے آئے ہیں انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں واہ کیا بات اس مہینے کی بولو واہ کیا بات اس مہینے کی جو موٹا دل کے باغ نور آیا بات اس مہینے کی بولو باغا کیا بات اس سرکار کی مرحبا مر ہمایا مصطفیٰ مر ہمایا مصطفیٰ مر